सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उसी को प्राप्त कर रहा है। वो तो प्राप्त है, वो तो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सबके लिए है, किसी के लिए अभाव नहीं। वो शांत प्रकृति हो, चंचल प्रकृति हो, अच्छी प्रकृति हो, बुरी प्रकृति हो, परमात्मा की तरफ से विषमता नहीं है। वो सब जगह है, जो जो परिपूर्ण व्याप्त है सबके लिए। इस वास्ते किसी को भी उस परमात्मा से निराश नहीं होना चाहिए। जैसे लोक में अपनी माँ के सामने सब बालक जा सकते हैं, माँ की गोदी में सब जाने के अधिकारी है, सब पर माँ की कृपा बरोबर होती है, ऐसे परमात्मा की कृपा सब पर बरोबर है, सब पर मोरी बराबरी दया, सबके ऊपर मेरी दया बरोबर है। अब वो कोई ग्रहण करता है, कोई ग्रहण नहीं करता, ये पात्रों का फर्क है, भगवान की तरफ से फर्क नहीं है। सबके ऊपर समान कृपा, सब एक रूप से सामाने के लिए, पालने के लिए, उसका पोषण करने के लिए, सबके लिए एक दृष्टि, सबका पालन करते हैं, सबका पोषण करते हैं, सबको खुश करते हैं, सबका हित करते हैं। सर्वभूत हिते रहता, तैसे भगवान के भक्त संपूर्ण पारियों पर कृपा करते हैं, ऐसे ही भगवान की कृपा सब सब प्राणियों के ऊपर समान रीति से। अब जो अनुकूल होता है वो अनुकूलता विशेष प्राप्त कर लेता है, और अनुकूल नहीं और प्रतिकूल मिलता है वो विशेष प्राप्त नहीं करता। इस परमात्मा की कृपा की प्राप्ति में तो फर्क रहता है, परंतु भगवान की तरफ में कृपा में कोई फर्क नहीं है। सब पर कृपा है, अनेक प्राणी जितने साधु है, जितने संत है, जितने ग्रंथ है, जितने सर्वस्थ है, सद्भाव वाले है, वे भगवान के सम्मुख होकर प्रार्थना कर सकते हैं, सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सब एक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, सबके ऊपर भगवान की बराबर बराबर दया है, सबके सभी प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। भगवान की तरफ है किसी की मना नहीं है। समोहम सर्वभूते वहां देश न में देश होते न प्रिय, समोहम सर्वभूते हूँ, सब प्राणियों के विद्वान मैं समान हूँ, न में द्वेषोस्ति न प्रिय, नहीं तो वो द्वेष का विषय है, नहीं वो प्रेम का विषय है। ऐसे परमात्मा सब पर है कृपा। इस वास्ते कोई दुष्ट स्वभाव वाला भी ऐसे नहीं समझे मेरे पर कृपा नहीं है, भगवान की कृपा वैसे ही है। जिस क्षण वो भगवान के सम्मुख होता है, उसी क्षण भगवान उसको संभालने के लिए, पार करने के लिए, उद्धार करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए तैयार है। उसी क्षण जिससे वो भगवान की तरफ हो जाए, भगवान की तरफ हो जाए, जिस क्षण हो जाए, जिस भविष्य में हो जाए, उसी समय भगवान देने को तैयार है। क्योंकि हरदम भगवान तैयार रहते हैं, सुबह शाम रात्रि में दिन में सुबह में सब में कोई फर्क नहीं है। भगवान के एक समान, अब कोई सन्मुख होता है, कोई पूरा नहीं होता, तो वे उन पात्रों का फर्क है, भगवान का पत्र नहीं है। भगवान भी सब पर बराबर है, दया सब पर कृपा सब पर समान। इस वास्ते हरेक भाई को उत्कंठित होना चाहिए, किसी भाई को निराश नहीं होना चाहिए। संसार की वस्तुएं सो तो निराकरो सदैव साथ हो, एक समान दो कोई बराबर नहीं मिलती। संसारिक वस्तु रुपये पैसे चीजों वस्तु अपने पास जो है दो कोई बराबर नहीं होंगे, सबकी अलग अलग अलग अलग अलग अलग होगी, परंतु कृपा के समान भगवान की कृपा एक समान है, सब कृपा है सब पर। वो माने कम को ज्यादा माने को न माने और कोई ज्यादा मान दे, वो मानने वाले को कृपा है भगवान की तो प्रश्न कृपा समान सब हम सब देश प्रिया ये भजन थे तो मां भक्ति मई थे तेरु साप्यम भक्ति से भजन कर रहे उनमें मैं हूँ वो मेरे में हमारे एकता है। किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई प्रण सब लोग भगवान की कृपा बरबर। इस वास्ते भाइयों से कहना है कोई भी निराश नहीं हो भगवान से, भगवान से निराश कभी नहीं होना चाहिए किसी को भी कभी भी किसी से भी। मेरे पर कृपा कम है ऐसी बात नहीं है, बरोबर कृपा सबके ऊपर बरोबर कृपा वैसी, किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। परमात्मा की तरफ उत्कंठा एक समान चाहिए सबको और एक एक से अधिक चाहिए। समान है तो समान रीति से रहते हैं, उत्कंठा उत्साह एक एक का अधिक चाहिए। अपने को अधिक प्यारा समझना चाहिए भगवान के, मैं अधिक पापी हूँ अधिक दोषी हूँ तो अधिक प्यार है मेरे पर, क्योंकि माता होती है सब पर स्नेह रखते हुए भी जो बालक बीमार होता है उस पर ज्यादा कृपा ऋषि करती है, दूसरे चढ़ जा ऐसे कर देती है। वो सुनना मेरे साथ माता करना व्यवहार है रूखा व्यवहार है, तो रूखा व्यवहार नहीं है, भीतर से प्रेम सब पर बरोबर है, सबका बरोबर पालन करना चाहती है। पर पात्रों के अनुसार सबके साथ व्यवहार अलग अलग होता है, ऐसे भगत अभक्त हृदय अनुसारी रामायण मामा भगत अभक्त हृदय अनुसारी हृदय के अनुसार भगवान का अवतार होता है, परंतु उनका प्यार बरोबर है स्नेह बरोबर है पालना बरोबर है रक्षा बरोबर है सबकी सहायता बरोबर है सबकी उन्नति करने का भाव सबके बरोबर है सबके ऊपर कृपा एक बरोबर है सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सब भगवान के भक्त बन जाए सभी भगवान के भक्त हो जाए हो जाए मस्त हो जाए सब और कहा करो सबके ऊपर कृपा है। इस वास्ते किसी भाई को भी मन में ऐसा नहीं लाना चाहिए कि मैं भक्त कम हूँ मेरी भक्ति कम है, इस वास्ते भगवान की कृपा कम है, कृपा में कमी नहीं है, कृपा में सब सबके ऊपर बरोबर है। वो कैसा ही आचरण हो वो दुराचारी हो तो भी भगवान की कृपा बरोबर है। इस वास्ते भगवान की तरफ करने में किसी को भी आलस नहीं करना चाहिए, अपने में खराब नहीं सोना चाहिए, मैं खराब हूँ ऐसा भाव आना नहीं चाहिए, मेरे पर भगवान की कृपा बहुत है, अधिक जरूरी है हृदय से उत्साह हृदय से कि भगवान मेरे को हृदय से चाहते हैं सब की जनसंग हो जीव मोई जब ही अवगुण अवगुण उसी पेट में सब अवगुण मेट कर गए सब दृष्टियों को हटा कर गए एकदम उद्रेव की कृपा करने के उसी तरह तैयार। इस वास्ते भगवान की कृपा भगवान भी एक समान सब मान सकते हैं। सज्जनों याद रखो कि भगवान की कृपा में कमी नहीं है। जैसे आप कमजोर होगे तो ज्यादा कृपा हो जाए, भले कम नहीं है कृपा, कम नहीं है। इस वास्ते प्रसन्न रहना कभी भगवान के चरणों में तो जरूर देना, सबको उत्साह रखना, उत्कंठा रखना, मन में कमी नहीं ना कभी, स्वप्न में भी अपनी तरफ से कमी नहीं, अपनी तरफ से उत्कंठा एकदम। न जाने किसका भाव कब बढ़ जाए, इस वास्ते भक्ति के करने में ऊंचा नीचा भाव होता है, परंतु भक्त का भाव बढ़ जाने से बहुत ऊंचा बढ़ जाता है, वो अगाड़ी बढ़ जाता है। इस वास्ते कभी भी अपने कमजोर मत मानो, अपने में निराश मत हो, अपनी तरफ देख कर निराश मत हो, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा हमारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखने में ऐसा आता है संसार मामूली दिखता है, वो भ्रम सा हो जाता है बहुत जल्दी, भगवान की कृपा से बहुत जल्दी हो जाता है, तो कृपा का सहारा देकर वो चलता है, एकदम शुद्ध निर्मल हो जाता है। इस वास्ते भगवान की कृपा पर विश्वास बहुत बढ़ना है, भगवान पर मेरे कृपा पर हरेक भाई को अपने ऊपर कृपा अधिक मांगने का सबको अधिकार है, सबको ये छुट्टी है कि मैं पर भगवान की कृपा मांगी, मैं मेरे पर भगवान की कृपा ज्यादा है, मेरे पर भगवान की कृपा अधिक है, मेरे पर भगवान की कृपा अधिक है, मेरे को ज्यादा त्रास देखते हैं, ऐसा मांगने का सबको अधिकार है। कैसा ही नीचा ऊंचा कैसा ही हो, भगवान का भक्त हो, भक्ति की तरफ जैसे ही होती है, उसे भगवान का बरोबर भाव सबके ऊपर बरोबर बरबर मोहन बराबर दया, उसका लाभ तो अपने भाव के अनुसार समझेगा। जैसे वर्षा बरसती है तो सब पर समान बरसती है, ऐसा नहीं इस पर कम है वर्षा, उस पर कम है ज्यादा, हुई ज्यादा नहीं होती, वर्षा बरबर होती है। वर्षा बरोबर होने पर भी फल बीज के अनुसार होता है, कोई दो दिन में जग जाग, वो तीन चार दिन में, कोई पांच सात दिन में अमली जैसे कुंसे जैसे बड़े करने बीज होते हैं, वो पांच सात दिन आते मिल गया, परंतु वर्षा में कोई फर्क नहीं, जमीन में कोई फर्क नहीं, हवा में फर्क नहीं, गर्मी में फर्क नहीं, ये सब सब उसको उत्साहित करने के लिए सब तैयार, पर बीजों में फर्क होता है, एक एक जाति के बीज अलग अलग लोग है, अलग अलग पैदा होते हैं, एक दिन पैदा हो जाएगी, दो दिन में हो जाएगी, तीन दिन में, चार दिन में, पांच दिन में, सात दिन में, इसमें ऐसी जात नहीं है, उसमें तो उस बीज का उस जाति का वैसा ही बीज होता है, वो जल्दी नहीं पसीजता, परंतु ये मनुष्य है, इसमें एक भाव थोड़ा दिखता है एकदम एकदम भाव उठ जाता है, भाव विशेष हो जाता है, भाव विशेष होते विशेष देता है। इस वास्ते सबको ऊंचा भाव रखना चाहिए, भगवान मेरे पर कृपा दे, ज्यादा कृपा मेरे पर, हरेक को अपने ऊपर ज्यादा कृपा मांगने का सबको अधिकार है, सब मांग सकते हैं, मेरे पर कृपा ज्यादा है, मेरे पर कृपा ज्यादा है, मेरे पर कृपा ज्यादा है, ऐसे उत्साह में भगवान ही होता है, भगवान की तरफ चलने में उत्साह कम नहीं चाहिए, हरेक भाई का हरेक बहनों का एकदम उत्साह चाहिए, एकदम भगवान की तरफ से एक कृपा एक अपने तरफ से देख करके लोग निराश होते हैं, मैं तब देखू मैं कह देखू, सब ध्यान देने बात भाग, सब लोग ध्यान देवे, इस तरफ ख्याल रखो, न जाने किस समय कैसी अलौकिक विशेषता हो जाए, साधारण से तादाद नीता है वो बड़ा भक्त निकल जाता है, भगवान का बड़ा प्रेमी निकल जाता है, वो कहा जाए किस जन्म के कैसे कैसे संस्कार भीतर पड़े हुए, कैसे कैसे महात्माओं की कृपा उसे प्राप्त करी है, कैसे कैसे संतों का दर्शन किया, दर्शन करके कैसे कैसे विशेषता प्राप्त करी है। इस वास्ते भगवान के उत्तर में कभी नहीं कहना चाहिए, कभी किसी को भी कभी नहीं जाए, किसी को निराश नहीं होना। आध्यात्म उन्नति में किसी को भी कभी निराश नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो सदा को भाई मेरे भाव बच्चा ऐसा नहीं है, इस विषय में किसी को निराश नहीं हुआ। आशा ही परमम दुखम, संसार का दुख जो आशा है वो दूर देने वाली है। नैराश्यम परमम सुखम, उसमें निराश इच्छा है, संसार से निराश होना पड़ता है, भगवान की इच्छा जागृत करना पड़ता है। अच्छा, मैं तो जाति भरण कुल ही न कहो नी कैसे तारूंगी, ये बड़े ही हमारा भी कहते हैं। भगवान ये बात नहीं है, भगवान की पर इस वास्ते न जाने कब कौन सा भाई विशेष उन्नत हो जाए, इसमें कोई पत्र पता नहीं है। साधारण नहीं था क्या कहता है ऊंचा हो जाए, भगवान के बालों की विलक्षण है, एकदम विलक्षण की बात है। इस वास्ते बड़ा उद्गंठ करे, बड़े उत्साह रहे, मना मन रहे, मन में कभी उत्साह कम नहीं हो भगवान की तरफ, भगवान की तरफ चलने का उत्साह करना चाहिए सब कोई। पापी से पापी हो भी, पापी ऋषभिषेक समर्थयाई, तो जब भगवान के यहाँ पर पापी के विशेष आनंद विशेष होता है, विशेष आनंद विशेष मेरे पर बात ज्यादा होगी, क्यों मैं असमर्थ हूँ। माँ होती है, माँ बरोबर कृपा रखती है, सब पर कृपा माँ की बरोबर होती है। बरोबर होने पर भी जो बीमार होता है, अशक्त हो रहा है, वो ज्यादा कृपा मानता है, फिर उसमें माँ की कृपा ज्यादा होती है। सबके ऊपर एक समान रहते हुए भी माँ बोलती कमजोर है, ये कमजोर है, ऐसे बनकर उसकी ज्यादा कृपा करती है। भोजन और उसको बढ़िया देती है, जल्दी उन्नत हो जाए, ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ये भाव रहता है माँ का, ऐसे भगवान का कृपा है। तो भगवान की तरफ भाई कभी कभी निराश नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ से निराश कभी नहीं होना चाहिए। आशा ही परम दुखम, संसार की आशा संसार के लिए दुखदायी है, क्योंकि वह पूरी हो न हो दोनों बातें हैं, पूरे मर जाओ तो नहीं होगी, नहीं होगी, होने वाली हो जाएगी, पर भगवान की कृपा है जो चाहे उस पर ज्यादा बरस दी। संसार से निराश होना चाहे, भगवान की आशा निरंतर रहनी बहुत बढ़िया है। तो भाई भगवान की तरफ से आशा कम रखते हैं, वे गलती करते हैं, वो उनकी भूल है। भगवान की तरफ से आशा कम नहीं है, भगवान की तरफ से सब एक समान, भगवान एक समान देखते हैं। और मनुष्यों के कर्म लगा हो गए, किसी अच्छे होते हैं, किसी बंदे होते हैं, वे कर्म भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, सहायता करने में कमी नहीं है, मदद करने में कमी नहीं है, दूसरों के साथ सहायता करने में भगवान की कमी नहीं है, ऐसे मान करके उत्साहित रहे, सदा उत्साहित रहना चाहिए। समान बढ़ती सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर मेरे पदरा पर बरूबर है, कृपा बरूबर है, समान रीति है, समूह सर्वभूत न मे देश न प्रिय, ये भजन तुम माम भगता मई ते तेरू सब प्रेम, जो भक्त मेरे तरफ होते हैं उनके तरफ मैं मेरी तरफ हुई, ये एक विशेषता हो जाती है। जब भक्त भजन करता तब उनमें रात न प्रभु चित याद सुख किए की कुछ सरत गलत सरत स्वभाव है, बाहर से याद नहीं रहती इन्हें कर्म किया इसने और ऐसी विशेष अकृपा की बात भगवान की याद नहीं आती, याद नहीं आती भगवान को। भगवान का अंतकरण ऐसा ही है, कैमरा होता है तो जगह वो न्यारा न्यारा होता है। साधारण आदमी तो कैमरा होता है साधारण, वे सब कर एक साधारण दृष्टि देखते हैं, भगवान की कृपा रूपा देते है, इस बात से अधिक लाभ ले लेते हैं भाई। भगवान के कितना ही अधिक लाभ ले रहे हो, जितना अधिक ले लेते उतना भगवान राजी होते हैं, उतना ही भगवान प्रसन्न होते हैं। संत महात्मा लोग भी आश्चर्य करते हैं कि कैसी कृपा कर दी भगवान ने, कैसी कृपा कर दी, विशेष कृपा कर दी। संत महात्मा राजी होते हैं, दूर बैठे हुए राजी होते हैं, भगवान की ऐसी विशेष कृपा है, कैसी कृपा समझ कर गए। और भगवान ही सब सब लोग कभी भगवान से निराश नहीं हुआ, याद रखना ये बात बड़ी काम कीजिए, सबके बड़े हित की बात है, सबके लिए बड़ी लाभ की बात है। मात्र प्राणी पर भगवान की कृपा बरकरार है, एकदम वर्ती है, जिस जो कृपा को ज्यादा स्वीकार करता है वही तो उन्नत हो जाता है। भगवान के जितने भक्त हुए उन भक्तों में भी कोई कोई भक्त होता है ना विशेषता उन्नत हो जाता है। कारण क्या है कि भगवान की विशेष कृपा खेच देता है, खेच देते हो ज्यादा हो जाती कृपा। भगवान की समान रीति कृपा है, समान रीति से विषमता भक्तों की हुई है। भगत अभक्त हृदय अनुसारी, भगत अभक्त हृदय अनुसार ऊपर कृपा को ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, ऐसा दिखता है। भगवान की तरफ से अपनी तरफ से बरोबर कृपा है सबके ऊपर, बरोबर कृपा है सबके ऊपर। वर्षा बरसती है, घाम होता है, वायु होती है, बरोबर आती है। इस बात से उत्साह रखना चाहिए मन में, भगवान के बचाने में उत्साह। एक सवाया, एक सवाया जडा दूना अपार विशेष, ये बदन तुम भक्त मई थे तेरु साफियों में, मेरे में मैं उनमें, मई तेसु तेसु साफियों मई थे तेसु साफियों वे मेरे में मैं उनमें, ये बदन तुम भक्त सो भरे सामान्य रीत, ये बदन तुम भक्त मई थे तेरु साफियों। इस बार देव भगवान की परम दयालुता देख करके खूब उद्घंटित होना चाहिए, मन में सुख राजी होना चाहिए। उनकी कृपा होगी तो हमारा काम विशेष होगा, कृपा है सब पर, सबके ऊपर कृपा होती है। कोई उस मान तो स्वीकार कर देता है, कोई स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है वो वंचित रहता है। इस वास्ते भाइयों से कहना है, कोई भी अपने मन में कमी मत रखना, कोई आसन मत लाना भगवान की कृपा हमारे पर कम है, ऐसा नहीं। दुराचारी है, दुराचारी भी अन्य भाग से भगवान का बचता है, तो भगवान कहते हैं साधु देव मंतव्य, क्यों सम्यक वेश होवित हो जाए। उसने निश्चय ऐसा कर दिया है कि भगवान ही प्रसन्न है, विश्वास के समान से भगवान ही उत्पन्नता से चलना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये वदन्ति मां भक्त्या मयि ते तेषु साफ्यम्। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 30 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।